senin olmadı. Kayboluşta böyle gide gele beni bulmadın. Dön de bak ve sor o yüreğine kaç yalansıla. Vazgeçilmezim sana bu sözüm, senle doğmadım. Yine de aldım, içimi yaka yaka aldım. Canıma baka baka dönmedim. Kadere gidiyorum tek hesabım Allah'a. Bir sözüm yok, sustu kalbim. Bıkmıyorsun sen firardan. Küs barış yok. Kadere gidiyorum tek.